हमने आसमानों और जमीन को और उनके दरमियान की चीजों को किसी बरहक मकसद के बगैर और किसी मुतायन मियाद के बगैर पैदा नहीं कर दिया है, और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो उस चीज से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे उन्हें खबरदार किया गया है।